Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve sahbihi ecmain. Bu göreceğimiz iki ayet-i kerime nasıl diyelim? Şöyle yol gidersiniz. Bir mesafe alırsınız. Dinlenmek istersiniz. Veya ne bileyim bir tür yemek yersiniz. Canınız biraz değişiklik ister. Biraz da öbüründen yersiniz. Bu araya giren 238 ve 239. ayet-i kerimenin insanı böyle bir dinlendirici tarafı var gibi geliyor bana. Nasıl? Dediğim gibi pek çok uzun ayetlerden bu yana hep boşanma, evlilik, hakkı, hukuku, aile ile alakalı ayetler üzerinde durduk. Burada iki ayet-i kerime geliyor. Boşanmayla, şeyle alakalı değil. Ondan sonra bir daha aile hukuku ile alakalı bir iki ayet-i kerime daha gelecek ve bahis bitecek. İnşallah bugün onları da bitiririz. Bunun dediğim gibi böyle bir hikmeti var. Biraz bir çeşit insanı dinlendiriyor. Ayrı bir konuya. Çünkü bedenin dinlenmeye ihtiyacı olduğu gibi insan zihninin, ruhunun da dinlenmeye ihtiyacı var. Çeşitlilik insan zihninin de ruhunun da istediği, arzu ettiği bir şeydir. İşte bu ayet-i kerimeler bize bu çeşitlilik ihtiyacını karşılıyor bir. İki, bu da bence oldukça önemlidir. Hatta belki söylediğim birinci husustan daha önemlidir. İslam'da hayatın tamamı aynı düzlemdedir. Yani bu ibadettir, bu muamelattır. Dolayısıyla ibadet daha önemlidir, muamelat o kadar değildir değil. Hepsi ile alakalı hükümler aynı Allah'ın veya aynı Resul'ün veya aynı şeriatın hükümleridir. Dolayısıyla aile hukukuyla, boşanmayla, erkek kadın haklarıyla alakalı, birbirleriyle ilgili münasebetleri ve birbirlerine karşı hak ve hukuklarıyla alakalı, bu kadar ayet-i kerimeden sonra şimdi göreceğimiz namazlara dikkat etme ile ilgili ayet-i kerime arasında bir fark yok İslam nazarında. O hükümlere ne kadar uymak icap ediyorsa şimdi açıklayacağımız emir ve hükümlere de o kadar uymak mecburiyetindeyiz. Yani İslam şeriatı bir amelin namaz, oruç veya evlilik ile alakalı olması arasında bir fark görmüyor. Hepsi için Kur'an-ı Kerim'in ve Allah Resulü'nün koyduğu ölçüler vardır ve bu ölçülere riayet edilmesi isteniyor. İbadet denilen şey de budur. Yoksa fıkıhtaki teknik ayrımıyla ibadet işte abdest, namaz, oruç, hac ve zekattır, kurban kesmektir, belki de cihad etmektir. Bundan ibarettir. Ondan sonrası hayır, öyle değil. Hepsini koyan aynı Allah'tır. Hepsi aynı şeriatın hükümleridir. Ve biz Müslüman olarak bunların hepsine riayet etmek zorundayız. Böyle bir giriş yaptıktan sonra ayet-i kerimeleri biraz daha yakından tanıyalım. Hafizu alassalavat. Namazlara muhafaza ediniz. Namazların üzerine dikkatle durunuz. Namazlara gereken dikkati gösteriniz. Ve özellikle ve salatil vusta ve orta namaza dikkat ediniz. Onu muhafaza ediniz. Ve kumu lillahi kanitin ve Allah için ona kunut ederek, dua ederek yalvaranlar olarak kalkınız. Namazı muhafaza ne demek? Namazı korumak ne demek? namazı kılana kadar o namaz hatırından çıkmayacak. Namazın vakti girer girmez, o namazı kılıp eda edinceye kadar o namazı hatırından çıkarmayacaksın. Namazı muhafaza, onu hatırlamakla mümkündür. Çünkü unutursan kılmayabilirsin. Bir daha hatırlamayabilirsin kılmak için. Ama namaz vakti girer girmez, kılana kadar o namazı hatırında tutarsan, Allah'ın izniyle senin o namazı vakti çıkmadan önce kılmaman söz konusu olmaz. Bu bir. İki, namazı vaktinde kılmak için elini çabuk tutmak, acele etmek. Namazı muhafaza etmenin diğer bir manası da budur. Üç, namazı şartlarına, rükünlerine, edeplerine uygun olarak kılıp eda etmektir. Bilhassa tadili erkan dediğimiz namazın bütün fiil ve rükünlerini yerli yerince, eksiksiz ve tam olarak yapmaktır. Maalesef namaz ile ilgili ahkamı bilmeyen insanların birçoğu alel acele namazı kılıp namazın erkanını güzel bir şekilde yerine getirmeden çekip gidiyorlar. Hadis kitaplarında Salatül Müsi diye bilinen bir hadis vardır. Hadisu Salatül Müsi, yani namazını kötü kılan, namazını doğru dürüst kılamayan kimseyle ilgili hadis. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabıyla birlikte mescitte oturmaktayken birisi geliyor, abdest aldığı belli, namaza duruyor, namazı kılıyor. Ondan sonra gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının bulunduğu halkaya selam veriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki, git namazını kıl, sen namaz kılmadın diyor. Bu hadise 3 defa tekrarlıyor. Her seferinde Peygamber ona, namazını kılmadın, git namazını kıl diyor. Sonunda adam diyor ki, ey Allah Resulü, vallahi başka türlü namaz kılmayı bilmiyorum. Bana öğret diyor. Bana öğret. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, namaz kılmak için kalkacağın vakit güzel bir şekilde abdest al. Ondan sonra Allah'ı tekbir et. Namaza başla. Ondan sonra Fatiha ile birlikte Kur'an'dan bildiğin bir miktar oku. Sonra diyor, varka hatta tatmeinne diyor. Mutmain oluncaya kadar rükû'a var. Ne demek yani? Rükû'a vardığın vakit azalarının hepsi o rükû'da yerli yerine oturacak. Kemiklerinin hepsi rükû halinde yerli yerine gelecek. Henüz bir iki kemiğin rükû'a varmış, öbürleri varmamış. Doğrulmaya kalkma. Ellerin, parmakların veya avuçların diz kapaklarına varmış, varmamış. Hemen kalkıverme. Hatta tatmeyin ne bu demek? Rükû halinde azaların yerli yerine oturacak. ثُمَّ قُمْ فَعْتَدِلْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ diyor. Sonra kalk, tekrar itminana erinceye kadar, mutmain oluncaya kadar başını kaldır diyor. Yani ayakta duruşun öyle bir hal alacak ki orada da bütün azaların, kemiklerin her birisi yerli yerine oturacak. Daha belin doğrulur doğrulmaz yallah secdeye değil. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu sücud içinde söylüyor. Secdeye varınca, secdeden kalkınca, tekrar secdeye varınca ve aynı şekilde diyor, bunu da bütün namazında böyle yap diyor. Dikkat edin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona git namazını iade et çünkü sen namaz kılmadın diyor. İşte namaza muhafaza, namazı gereği gibi muhafaza etmek, tadili erkanına dediğimiz şey budur işte. Tadili erkana riayet ederek namazı kılmak demektir. Namazı eda etmek demektir. Bütün namazları böylece muhafaza ediniz diyor. Vaktinde muhafaza edeceksin, erken kalacaksın, efendim, unutmayacaksın ve tadili erkana riayet ederek eda edeceksin. Abdestinden efendim şeyine kadar. Namazın faziletiyle alakalı pek çok hadis-i şerif var. Bir hadis-i şerif hatırıma gelmişken onu da hatırlatıp geçeyim. Beş vakit namazı diyor Allah kullarına yazdı. Kim onların abdestlerini güzel alır, rükûlarını, sücudlarını, erkanını eksiksiz yerine getirirse, huşu ve huzu ona riayet ederse, o kimsenin Allah nezdinde onu bağışlayacağına dair bir ahdi olur diyor. Allah nezdinde Allah'ın onu bağışlayacağına dair onun bir ahdi olur. Ama kim bu namazları kılmazsa onun Allah yanında bir ahdi olmaz. Dilerse ona mağfiret eder, dilerse onu azaplandırır diyor. Dilerse onu azaplandırır. O halde namaz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gözümün bebeği dediği namaza mümin olarak çok dikkat edeceğiz. Bizi gerçekten her türlü kötülükten, hayasızlıktan alıkoyacak bir güce sahiptir bu müstesna ibadet. Hakkıyla bunu kılabildiğimiz, eda edebildiğimiz vakit. Ve bu arada ve salatil vüsta ve özellikle de orta namaza ve kumu lillahi kanitin ve Allah'a kunut edenler olarak, ona dua edenler olarak, ona yalvaranlar, yakaranlar olarak ayakta durunuz, namaz kılınız. Usta namazının hangi namaz olduğu kuvvetli görüşe göre ikindi namazdır. Ama başka görüşlerin de kendilerine göre delilleri vardır. Hatta hadis olarak da delil gösterilenler var. Yalnız ikindi namazı için değil, mesela akşam namazı için, yatsı namazı için de aynı şekilde şeyler vardır, görüşler vardır. Bunun hikmeti nedir? İkindi namazı muayyen değil. Her namazı bir vusta namazı gibi bileceksin ve özellikle her namaza layık olduğu önemi, ihtimamı göstereceksin. Namaz o kadar büyük bir ibadet ki 239. ayet-i kerimede belirtildiği gibi Cenab-ı Allah korku halinde bile bu namazın nasıl kılınacağını söylüyor. فَاِنْ خِفْتُمْ Eğer korkmanızı gerektirecek bir hal olduğu için korkarsanız, kıbleye yöneldin, sırtını ormana dönmüşsün mesela. Ayı da gelebilir, aslan da gelebilir, başka bir yırtıcı hayvan da gelebilir. Veya bineğin arkanda mesela, kıbleye döndüğün vakit, orada bağlayacak yer bulmuşsun, çöldesin, başka türlü bağlayamazsın. Ayrıca onu göz önünde bulundurmak istiyorsun. Çünkü bir giderse sen de gittin. Korkuyorsun, olabilir. Yani korku illa düşman korkusu olmayabilir. Gerçekten senin namazın her bakımdan istenen şartlarına riayet etmemeni haklı kılacak bir sebep varsa o korkudur. O zaman فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا İster bineğin sırtında kılarsın, ister piyade olarak kılarsın. yürüyerek. Bir zaman gelir, düşmanla göğüs göğüsesin. Veya bineğinin üzerinde, ister hayvan olsun, ister günümüz binek araçları olsun, mola vermeden öyle gitmek zorundasın ki, gitmediğin takdirde telafi edilmez zararlar ortaya çıkabilir. Sana veya İslam ümmetinin herhangi bir kesimine veya İslam topraklarına. Namaz da var, o takdirde devam edersin. Bineğinin üzerinde yüzün kıbleye olmuş olmamış fark etmez, namazını kılarsın. فَاِذَا اَمِنْتُمْ Eğer bu korku halinden sonra emniyete kavuşursanız, güvenliğe kavuşursanız, o zaman فَذْكُرُ اللّٰهَ Allah'ı zikredin. كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Daha önce bilmediğiniz şeyleri size öğretmiş olduğu için, burada gibi ama için manasınadır. Öğretmiş olduğu için siz de Allah'ı zikrediniz. Allah'ı zikredin ki Allah'ın size bunca şeyleri öğretmiş olduğu şeyler dolayısıyla, öğretmiş olduğu bunca şeyler dolayısıyla ona şükredebilesiniz. Ya Rabbi sen bana bunları öğrettin, ben de sana şükür borçluyum. Şükretmem gerekiyor diyeceksiniz. Ve şükredeceksiniz. Şükür nimeti artırır. Çünkü ne diyor Cenab-ı Allah? لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Yemin olsun eğer şükrederseniz mutlaka ve mutlaka ben de size daha fazlasını vereceğim. Üzerinizdeki nimetimi artıracağım. Eğer şükrederseniz ben üzerinizdeki nimetimi artıracağım. 14 asır önce bu ümmetin halini düşününüz. Bugün dediğimiz gibi 45. dersimizi yapıyoruz. Bakara suresinin 39. ayetindeyiz. Şu anda. Bu ümmet 14 asır önce bunların hiçbirisini bilmiyordu. Cehalet içinde yüzüyordu insanlık. Kendi elleriyle yonttukları, yaptıkları putlara tapıyordu. Taptığı putun taşından daha güzel bir taş bulursa o taşa tapıyordu. Elindeki o taşı bırakır öbürüne yöneliyordu. Ve insanlar bunu sorgulamıyorlardı. Sorgulayacak akli seviyede değillerdi. Edep, haya, iffet, namus, baştan beri açıkladığımız ve açıklayacağımız hükümlerin hiçbirisi belki mevzubahis değildi. Hac ibadeti bile İbrahim Aleyhisselam dininden kalmış, hac ibadetini bile perişan etmişlerdi. Dejenere etmişlerdi. Ve Kur'an geldi bu insanlara. Din ve dünya ile alakalı ne ihtiyaçları varsa hepsini öğretti. Ve bizlere öğretti. Biz de onlardan öğrendik. Biz bugün Kur'an-ı Kerim'le tanışmayı Allah-u Teala nasip etmemiş olsaydı, dinini tanıma fırsatını, imkanını bahşetmemiş bulunsaydı, biz de bu cahili sistem içerisindeki cahil insanlardan birisi olurduk. Farkımız olmazdı onlardan. Bu tamamıyla Allah-u Teala'nın bize bir lütuf ve ihsanıdır. Dolayısıyla Allah'ın üzerimizdeki nimetleri gerçekten pek boldur. Bize öğretmiş olduğu, dinini öğretmiş olma nimeti pek büyük bir nimettir. Bundan dolayı Cenab-ı Allah'ı zikretmemiz icap ediyor. Şimdi az önce bir çeşit böyle dinlenme veya farklı bir konu ile rahatlatma olarak gördüğümüz ayet-i kerimelerden sonra tekrar karı koca evlilik hakları ile alakalı ayet-i kerimelere dönüyoruz. Burada 3 ayet-i kerime var. 240, 241 ve 242. ayet-i kerimeler. İnşallah bunları tamamlayıp bugünkü dersimiz de sona erecek. Ve tabii bunlarla da bu dersimizle birlikte yani ders mevsimimiz de sona erecek. İnşallah 1 Eylül, hatırımda yanlış kalmadıysa Cuma'ya rastlıyor. 1 Eylül'de yine akşam saat 8'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah nasip ve müyesser ederse. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَا مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا Aranızdan vefat eden ve geriye zevcelerini bırakan kimseler vasiyeten لِأَزْوَاجِهِمْ zevcelerine vasiyette bulunsunlar. مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجِ bir seneye kadar evlerinden çıkartılmamak üzere faydalandırılmalarını vasiyet etsinler. Bir seneye kadar evlerinden çıkarılmaksızın zevcelerinin evlerinde faydalandırılmalarını vasiyet etsinler diyor. Daha önce birkaç ayet-i kerime önce geçen dersimizde kocası ölen kadınların kendiliklerinden 4 ay 10 gün bekleyeceklerine dair ayet geçmişti. Bu ayet-i kerime her ne kadar tilavette ondan sonra ise de İslam alimlerinin, müfessirlerinin söylediklerine göre nüzul itibariyle o dediğim ayetten daha öncedir. Yani 234. ayet-i kerimeden daha öncedir. Onun için bir senelik dışarı çıkartılmamasından bahsediliyor. Ama hüküm o az önce bahsettiğim 234. ayet-i kerimedeki 4 ay 10 gündür. Kocası ölen kadının kocasının evinde kalabilme müddeti, evinden çıkarılmama müddeti. Ama kendisi hakkından feragat eder, o mecbur değildir. Ayrı bir konu. Bu ayet-i kerime önceki yani hukuk henüz o manada, kadınların hakları henüz o manada tekemmül etmemiş. Cenab-ı Allah daha miras ayeti de nazil olmamış. Dolayısıyla böyle bir kadının kocası öldü. Kocası öldü. Haydi yallah git. Cahiliye dönemindeki gibi değil. İyi bir geçiş dönemi sağlıyor Kur'an-ı Kerim ayetleri. Bu ayet-i kerimede işte bir sene dışarı çıkmaksızın evlerinde kalacaklar diyor. Bunu vasiyet etsinler. Mirasçılar hemen alel acele senin kocan öldü, mirasını da aldın, evi tahliye satacağız veya biz kullanacağız demesinler. O kadın kocasıyla beraber şöyle veya böyle bir ömür yaşadı orada. Az veya uzun, kısa veya uzun bir ömür yaşadı. Hemen öyle çıkartmayın. Aralarında hukuk cereyan etti bunların. Hak ve hukuk oluştu. Bir sene çıkartılmamalarını vasiyet etsinler diyor. فَاِنْ خَرَجْنَا eğer kendileri daha erken çıkarlarsa فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ sizin için bir vebal yoktur. فِيمَا فَعَلْنَ فِي اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ kendi nefislerine yaptıkları maruf, iyi şeyler dolayısıyla sizin için bir vebal söz konusu değildir. Olabilir, çıkabilirler, çıkmak isteyebilirler. Bir sene kalmak istemeyebilirler. İddeti bittikten sonra evlenmek isteyebilir. Veya iddeti bitmeden önce de çıkıp ayrılabilir. Kullanmak istemiyor. Bu bir haktır. Hak istendiği zaman kullanılmayabilir mi? Evet, kullanılmayabilir. İstemiyor, istemiyor. Çünkü ayet-i kerime diyor. فَاِنْ خَرَجْنَا çıkacak olurlarsa فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي اَنْفُسِينَ مِنْ مَعْرُوفِ kendilerinin, o kadınların kendileri hakkında yaptıklarından dolayı sizin için bir vebal yoktur. Vallahu azizun hakim. Allah azizdir, hakimdir. Allah'ın hükümleri hep hikmet doludur. Onun için ahkam ile ilgili ayetlerin çoğu hakim sıfatıyla nihayetlenirler. Allah'ın hakim güzel ismiyle nihayetlenirler. Aziz de güçlü demek, hükmüne karşı konulamayan demek. Yenik düşürülemeyen demek, en güçlü, en kuvvetli demek, gücü üstüne güç olmayan demek. Yani siz bu hükümleri isteyerek uygulayınız. Allah dilediği takdirde bütün kainatı kendi hükmüne uymaya mecbur ettiği gibi dileseydi sizi de mecbur ederdi. Ama hikmeti gereği sizi mecbur etmiyor. Siz kendi iradenizle bu hükümlere uyun, bu şeriata tabi olun diyor. Az önce bahsettik bir önceki dersimizde, yani bundan önceki dersimizde yine müta'dan bahsettik. Ayet-i kerime yine bahsediyor. Velil mutallakati meta'un bil ma'ruf hakkan alel muttakin. Boşanan kadınlara da maruf bir şekilde meta vardır ve bu takva sahipleri üzerine bir haktır. Bazılarına göre mehir ve bu gibi nafaka mecburiyeti ile ilgili hükümler nazil olmadan önce verilmiş bir hükümdür. Bazıları da hayır, bu muhkemdir. Yani nesh olmamıştır. Hüküm devam ediyor. Evet, kadın mehir hak ediyorsa mehrini alacaktır. Yarım mehir hak ediyorsa yine alacaktır. Nafaka hak ediyorsa yine alacaktır. Ayrıca bir de boşandığı takdirde müttakilerin üzerine bir vazife olarak ona maruf bir şekilde muta verecektir diyor. Boşanan kadınların lehine müttakiler üzerine bir hak olmak üzere maruf ile bir muta vardır diyor. Onu vereceksiniz diyor. Yani konuyla ilgili fazla tafsilata gerek yok ve dediğim gibi bunun da az önce bahsettiğim muta nikahıyla hiçbir alakası yok. Kur'an-ı Kerim'de muta nikahına dair tek bir işaret yoktur. Kelimeler sizi yanıltmasın. Ayet-i kerimeleri iyice tetkik ettiğimiz zaman onunla alakası olmadığı zaten görülüyor kendiliğinden. Ama dediğim gibi muta nikahı Peygamber Efendimiz zamanında şeydi, Hayber'in fethinden sonra bu tamamen nesh edildi. Artık kaldırıldı, hükmü kaldırıldı, cevazı kaldırıldı. Geçici bir müsaadeydi. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum ta'kilun. Allah böylece ayetlerini size beyan ediyor ki iyice akıl erdiresiniz diye. Allah ayetlerini geniş geniş açıklıyor bu şekilde. Gördük. Gerçekten bu ayetlerin ötesinde bir açıklama, bu açıklamaların ötesinde bir açıklama düşünmek, tasavvur etmek mümkün değildir. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Akledesiniz diye. Akıllarınızı çalıştırasınız diye. Akıllarınızla buradaki beyanları kavrayasınız diye. Bu hükümlerdeki hikmeti idrak edebilesiniz diye. Cenab-ı Allah hiçbir zaman aklı akıl olduğu için övmemiştir. Akıllıyı da başında akıl bulunduğu için övmemiştir. Aklı kullandığımız için övülürüz, kullanmadığımız için yeriliriz. Önemli olan aklı kullanabilmektir. Yani akledebilmektir. Akıllı olmak bir meziyet değildir. Akledebilmektir asıl meziyet. Bunun üzerinde duralım, buna dikkat edelim, bunun üzerinde düşünelim. Allah'ın ayetlerini akledelim, idrak edelim, beyanlarını açıklayalım, anlayalım ve bu beyanlar doğrultusunda hayatımızı tanzim edelim. Cenab-ı Allah'tan bizlere de sizlere de bütün Müslümanlara da o yüce şeriatinin himayesinde, onun o müstesna gölgesinde bir hayat sürmeyi, onun müstesna gölgesinde gerçekten beşeriyetin rahat ve huzura kavuşacağına inandığımız için bu uğurda üzerimize düşen sorumlulukları ifa edip yerine getirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bu şeriat için yaşayalım, bu şeriat için ölelim ve hayatımızı bu şeriate adayalım. Hayatımızda bu şeriate aykırı, bu dine aykırı, bu şeriatla bağdaşmayan en ufak bir zaman dilimi, tek bir davranış dahi bulunmasın. Bu konuda Cenab-ı Allah'ın da üzerimizdeki yardımını, himayesini, siyanetini, yönlendirmesini, rehberliğini ve doğruya, sırat-ı müstakime yöneltmesini niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. İnşallah önümüzdeki tatilden sonra 1 Eylül'de tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 243. ayet-i kerimede kaldık. Yeni bir bahis. Oradan devam edeceğiz inşallah.